50 languages. 70. 70. Mít něco rád. Chcete si zakouřit? Chcete si zatančit? Chcete se projít? Chtěl bych si zakouřit. Chceš cigaretu? Chce připálit. Rád bych se něčeho napil. Něco bych snědl. Chtěl bych si trochu odpočinout. Rád bych se vás na něco zeptal. Chtěl bych vás o něco poprosit. Rád bych vás někam pozval. Co si přejete, prosím? Přejete si kávu? Nebo byste raději chtěl čaj? Chceme jet domů. Chcete zavolat taxi? Chtějí telefonovat. Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.